serwis Trójki. Kolejny dziś. Raz jeszcze głos Krzysztofa Zyblewskiego. Jutro narada wojskowa prezydenta i szefa OMON-u z dowódcami przed szczytem NATO, dowiedziało się Polskie Radio. O 100 tysiącach ukraińskich dzieci poza systemem nauczania mówi w Trójce ministra edukacji. Izraelski atak na palestyński obóz Nur Shams na zachodnim brzegu Jordanu. Jutro w Bydgoszczy dojdzie do spotkania prezydenta Andrzeja Dudy z wicepremierem Władysławem Kośniakiem-Kamyszem oraz z wojskowymi dowódcami. Polskie Radio ustaliło, że spotkanie będzie dotyczyło zbliżającego się szczytu NATO w Waszyngtonie. Tuż przed samym wylotem ma dojść jeszcze do jeszcze jednego spotkania. Będzie to narada polityczna. Prezydent będzie chciał rozmawiać z szefem MON-u Władysławem Kośniakiem-Kamyszem oraz szefem MSZ-u Radosławem Sikorskim. Przed południem na granicy litewsko-białoruskiej spotkają się ministrowie polsko-litewsko-białoruskiej, spotkają się ministrowie obrony Litwy oraz Polski. Oba kraje od kilku lat mierzą się z kryzysem migracyjnym. Ministrowie obrony spotkają się na punkcie kontrolnym w pobliżu przejścia granicznego w Miednikach Królewskich. Później w siedzibie litewskiego resortu obrony odbędą się rozmowy bilateralne, a także wspólna konferencja prasowa. Ministerstwo Obrony Narodowej w komunikacie przypomniało o operacji hybrydowej Aleksandra Łukaszenki, która polega na nasilonej i sztucznie wywołanej presji migracyjnej na granice Unii Europejskiej. W działania te zaangażowane są służby białoruskie. W związku z tym zarówno Polska, jak i Litwa wzmacniają ochronę swoich granic. W tym celu powstaje Narodowy Program Odstraszania i Obrony Tarcza Wschód. Wpisuje się on w utworzenie kompleksowej regionalnej infrastruktury obronnej budowanej we współpracy z państwami bałtyckimi do przeciwdziałania zagrożeniom na wschodniej flance NATO. Kamil Zalewski, Polskie Radio, Wilno. Komisja regulaminowa zajmie się wnioskami prokuratora generalnego o uchylenie immunitetu poselskiego Marcina Romanowskiego z Suwerennej Polski oraz o wyrażenie zgody na zatrzymanie go i tymczasowe aresztowanie. Sprawa dotyczy śledztwa w sprawie nieprawidłowości w Funduszu Sprawiedliwości. Małgorzata Naukowicz. We wniosku prokuratury wskazano, że zgromadzony materiał dowodowy pozwala podejrzewać Marcina Romanowskiego między innymi o przekroczenie uprawnień i niedopełnienie obowiązków. Od razu widać, że sprawa jest dużo bardziej poważna. Tam jest aż 11 zarzutów. Mówi przewodniczący Komisji Regulaminowej Jarosław Urbaniak z Koalicji Obywatelskiej. Polityk liczy, że Marcin Romanowski pojawi się na posiedzeniu osobiście i złoży wyjaśnienia. Dobrym zwyczajem zawsze było, że poseł, którego dotyczy wniosek, przed komisją się stawiał. Kiedy były tworzone przed laty regulaminy Sejmu, regulamin komisji. Nikomu do głowy nie przyszło, że ktoś nie pojawi się na posiedzeniu komisji regulaminowej, która będzie rozpatrywać wniosek o uchylenie jego immunitetu. Marcin Romanowski zapewniał w mediach społecznościowych, że w sprawie Funduszu Sprawiedliwości działał zgodnie z prawem, a wniosek o odebranie mu immunitetu i zgodę na aresztowanie nazywa polityczną ustawką. Małgorzata Naukowicz, Polskie Radio. Nawet ponad 100 tysięcy ukraińskich dzieci mieszkających w Polsce od wybuchu wojny w Ukrainie może być poza systemem edukacyjnym. Tak mówiła Barbara Nowacka, szefowa resortu edukacji w Bezuników, rozmowie politycznej w Trójce. Od nowego roku szkolnego wszystkie ukraińskie dzieci będzie dotyczył obowiązek szkolny połączony z pobieraniem zasiłku 800+. Obowiązek szkolny musi być egzekwowany po prostu dla dobra dziecka, bo jeżeli te dzieci od 4 lat są online, bo najpierw pandemia, potem wojna, to coraz częstsze dostajemy sygnały o po pierwsze ich alienacji, po drugie zagrożenie patologizacją, po trzecie my też jako państwo mamy obowiązek zadbać o poziom edukacji. Musimy nie dopuścić do tego, żeby dzieci nie umiały czytać, pisać. W polskich szkołach uczy się 70 tysięcy dzieci z Ukrainy. Ósmoklasiści mogą już sprawdzać wyniki swoich egzaminów na koniec podstawówki. Także dziś w szkole będą mogli odebrać zaświadczenia. Egzaminy ósmoklasisty zdawało ponad 220 tysięcy uczniów. Za godzinę Centralna Komisja Egzaminacyjna przedstawi zbiorcze średnie wyniki z całego kraju, jakie uzyskali uczniowie. Od pół godziny mogą sami je sprawdzać w systemie informatycznym, mówi dyrektor Centralnej Komisji Marcin Smolik. Wszyscy uczniowie, absolwenci już ósmej klasy dostaną zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty od dyrektorów swoich szkół. Natomiast już od 8.30 też wszyscy uczniowie mogą sprawdzić swoje wyniki na stronie internetowej ziu.gov.pl i na tej stronie mogą sprawdzić nie tylko wynik, jaki uzyskali za cały arkusz danego przedmiotu, ale też wyniki, jakie uzyskali za rozwiązanie każdego poszczególnego zadania w każdym arkuszu. Wynik egzaminu może decydować, do jakiej szkoły średniej dostanie się uczeń. 4 osoby zginęły w izraelskim ataku na obóz dla uchodźców Nur Shams koło miasta Tulkarm na północy zachodniego brzegu Jordanu. Według Izraela zaatakowano cel terrorystyczny, który w momencie uderzenia który w momencie uderzenia przygotowywał ładunek wybuchowy. Według oficjalnej agencji palestyńskiej Wafa w ataku izraelskiego drona zginęło 4 mężczyzn w wieku od 20 do 25 lat. Od kilku tygodni nasiliły się izraelskie ataki na obóz Nur Shams. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. A ten sygnał oznacza, że będzie sport. Adam Malecki. Na kortach Wimbledonu po zwycięstwach Igi Świątek i Huberta Hurkacza dzisiaj w pierwszej rundzie zagrają Magdalinet i Magdalena Fręch. Wczoraj nasze panie nie zdążyły wystąpić z powodu deszczu. Dzisiaj problemu być nie powinno, chociaż nad Londynem chmury. Obie zagrają od godziny 12. Przeciwniczką Linet będzie Ukrainka Elina Svitolina, a Fręch Brazylijka Beatriz Haddad-Maia. A nasi koszykarze rozpoczynają dzisiaj walkę o igrzyska w Paryżu. W pierwszym meczu kwalifikacyjnym turnieju w Walencji zagrają z Bahamami. Trener Igor Milicic bardzo liczy na wysoką formę gracza NBA Jeremiego Sochana. My wiemy, co on może. Myślę, że pewne rzeczy pokazał. Na pewno może nam pomóc. To jest najważniejsze, że zdrowy i że się wkomponował do naszego składu bardzo fajnie. No, awans na igrzyska nie będzie łatwo, mówi Milicic. To będzie cud. Cud kolejny, który się wykonało, natomiast nie wierzymy w ten cud. Mamy Bahamy, które mają, nie wiem, czy w setkach milionów dolarów wartość ich zawodników, roczna wartość. Żebyśmy weszli od pierwszej minuty w Walencji jak wściekłe psy. Zagrajmy jak wściekłe psy, panie trenerze. Początek meczu z rywalami z Bahamami, którzy wczoraj ograli Finlandię o 17.30. Na Mistrzostwach Europy w piłce nożnej znamy już komplet sieć finalistów. Podobnie jest w Copa America. Jako ostatnie z grupy D awansowały Kolumbia i byli mistrzowie świata Brazylijczycy. W ostatnim meczu grupowym Kolumbia po ciekawym i szybkim spotkaniu zremisowała z Canarinhos 1-1. Wynik ustalono już do przerwy. Jednak już przed samym meczem wiadomo było, że Kolumbijczycy mają awans w kieszeni, a Brazylii odpadnie tylko i w przypadku, jak zdarzy się matematyczny cud. Zgodnie z przewidywaniami padł remis, ale to sprawiło, co podkreślił po końcowym gwizdku amerykański komentator telewizyjny, że Brazylia spotka się z Urugwajem i to chyba najciekawszy ćwierćfinał Copa. Ponadto półfinał zagrają Kolumbia z Panamą, Wenezuela z Kanadą i mistrzowie świata Argentyńczycy z Ekwadorem. Z Miami dla Sportu w Trójce, Jan Pachlowski. To jeszcze przypomnę Państwu pary ćwierćfinałowe Euro. Półfinały zagrają w piątek o 18.00 Niemcy z Hiszpanią i o 21.00 Portugalię z Francją. W sobotę po południu Anglicy ze Szwajcarami, a wieczorem Holandia z Turcją. Na prognozę pogody zaprasza sponsor. Właściciel marki Active Lab Pharma, producent preparatu Elektrowit zawierającego elektrolity z witaminą C i magnezem. Nad Londynem chmury, jak słyszeliśmy, ale i w Polsce może być dziś miejscami pochmurno i może popadać, choć raczej przelotnie. Burz w prognozie brak. A jeśli chodzi o temperaturę, to prognoza mówi od 13-16 stopni w rejonach podgórskich Sudetów, przez 17 na północnym wschodzie i w Karpatach, około 20 w centrum, do 23 stopni Celsjusza na wschodzie Polski. Zaprosił jego sponsor, właściciel marki Active Lab Pharma, producent preparatu Elektrowit zawierającego elektrolity z witaminą C i magnezem. Ogłoszenie społeczne. Kampania społeczna Polskiego Radia i 17 rozgłośni regionalnych Polskiego Radia. To już pół roku bez abonamentu dla Polskiego Radia i większości rozgłośni regionalnych. Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji Macieja Świrskiego nie przekazuje spółkom należnych środków. Maciej Świrski osłabia państwo. Rozgłośnie są elementem obrony Polski przed agresywną polityką Rosji. Bez tych pieniędzy możemy zamilknąć na zawsze. Kto wtedy przekaże wam istotne informacje? To wasze pieniądze, dzięki którym powstaje nasz misyjny program. Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji łamie prawo. Ogłoszenie społeczne. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 9:09. Po raz ostatni Robert Grzędowski mówi dziś Państwu, która jest godzina, bo od teraz przez najbliższe 3 będzie o tym opowiadał Maciek Jankowski. Dzień dobry. Dzień dobry, Robercie. Muszę powiedzieć, że trochę się Ciebie boję teraz, wiesz? Bo mam wrażenie, że mnie zaskoczysz czymś. Tom Cruise czy Bogusław Linda? Zawsze Bogusław Linda. No tak oczywiście. Czułem, cieszę się. Oprócz Bogusława Lindy i Toma Cruza jeszcze kilka nazwisk chciałem wspomnieć. Anna Rygulska audycję poranną realizowała, Stanisław Pyrzyna odbierał telefony, Bartek Bielecki ten program przygotował. Tak, Robert III, dziękuję za poranek w Trójce. No a ja polecam się do godziny 12. Dobrego dnia. Oczywiście, że jesteśmy gotowi do startu. Arcade Fire na początek naszego kolejnego przedpołudniowego spotkania. To raz jeszcze się przywitamy. Anna Regulska za konsoletą, Michał Kowarski nad wszystkim czuwa, przy mikrofonie Maciej Jankowski do 12 z Państwem. Oczywiście polecamy się również mailowo, tym razem nie mail imienny, a dobrego dnia @polskieradio.pl. You don't fool me.

Takich przebojów też można się na antenie Trójki spodziewać, również między 9 a 12. Oczywiście po 13 myślę, że to jest ten moment, kiedy tych utworów pojawi się najwięcej, bo przypomnę raz jeszcze, że Muzyczna Poczta UKF wówczas na antenie Trójki się pojawia i to państwo decydują, co na naszej antenie się znajdzie muzycznie. Także zachęcamy do tego, żeby już szykować propozycje i dzwonić, pisać się bliżej godziny 13. A my będziemy dziś oczywiście poza tym, że słuchać muzyki, to rozmawiać na najróżniejsze tematy. Ja myślę, że raz jeszcze państwa spytam o plany wakacyjne, o to, czy być może są wśród państwa takie osoby, które raczej wybierają te chłodniejsze destynacje urlopowe, czy jednak Palma to jest to, co wzywa. Bo wiem, że najróżniejsze głosy się pojawiały ostatnio w poniedziałek, kiedy słyszeliśmy się na antenie Trójki, także w ramach poznawania się dalszego zapytam państwa ponownie o wakacje właśnie i zachęcę do pisania w każdej sprawie, nie tylko wakacyjnej. Dobrego dnia, @polskieradio.pl to jest adres mailowy, z którego można korzystać i do tego zachęcam. Nowości muzycznie u nas też nie zabraknie, na przykład takich jak ta. Zapasowy plan zawsze musisz mieć. Lepiej się zastanów nad sobą. Kiedyś będziesz musiał na ziemię zejść. Dla ciebie to jest proste. Każdy zacząć goni, no bo liczy tylko postęp się. Ile kasy masz na koncie, gdzie kupujesz ciuchy, ile wydałeś na nową rzecz. Ale teraz nie szukam się, nie mów mi. Ale teraz zostanę tu kilka chwil. Błukam się po mieście cały czas. Wciąga mnie ten betonowy las. Marnuję godziny patrząc tak na migające twarze wokół nas. Chyba zostanę całkiem sam. Wiadomości wrzucę w pan. Znowu odbijam się od ścian. Bujam się przy świetle ulicznych las. Za sobą zostawiam wszystko. Postaram się wrócić szybko. Nie myślę, co o mnie myślą. Jutro powiem, gdzie moje miejsce jest. Ale teraz nie szukam się, nie mów mi. Ale teraz zostanę tu kilka chwil. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Yeah.

Dzień dobry. Dzień dobry. Blisko 184 miliardy złotych zaplanował Narodowy Fundusz Zdrowia na przyszłoroczne świadczenia medyczne. To o 26 miliardów więcej niż w roku bieżącym. Najwięcej pieniędzy pójdzie na szpitale. Projekt planu finansowego trafił teraz do Rady NFZ oraz do sejmowych komisji zdrowia i finansów publicznych. Ostatecznie też plan będzie musiał zyskać akceptację ministrów zdrowia i finansów. Pan się przygląda tej polityce zdrowia, szczególnie finansom w sektorze zdrowia. Czy to wystarczy na nasze potrzeby w przyszłym roku? Planowany wzrost skali finansowania świadczeń opieki zdrowotnej przez Narodowy Fundusz Zdrowia cieszy, natomiast niestety może okazać się on niewystarczający w stosunku do potrzeb, które obserwujemy i realizacji zobowiązań podjętych na mocy różnych ustaw, na przykład regulujących płace w sektorze ochrony zdrowia. Na same podwyżki pracowników medycznych, które otrzymali od 1 lipca zgodnie z ustawą, musimy wydać około 15 miliardów złotych. W Sejmie leży także projekt obywatelski ustawy, który dodatkowe kilka miliardów złotych przeznacza na podwyżki wynagrodzeń dla pielęgniarek, co oznacza, że właśnie w wartości świadczeń medycznych, które przekazywane są w ramach płatności za kontrakty do szpitali, no de facto może pozostać niewiele stosunkowo na inne elementy, na przykład na zakup nowych technologii medycznych w ramach refundacji technologii zarówno lekowych, jak i nielekowych, czy odpowiednie dostosowanie właśnie taryf określanych przez Agencję Oceny Taryfikacji Technologii Medycznych. To ile byśmy potrzebowali, żeby na wszystko wystarczyło, bo trochę nie wyobrażam sobie, żebyśmy na przykład nie dali podwyżek, żeby nie dostały podwyżek pielęgniarki, które są niezwykle ważne. Praca ich jest pewnie niedoceniana, a też ich brakuje. Zgodnie z naszą oceną, a przedstawiliśmy ostatnio raport dotyczący luki w finansowaniu Narodowego Funduszu Zdrowia, w przyszłym roku musimy wydać co najmniej 211 miliardów złotych, aby system opieki zdrowotnej finansowany przez NFZ zachował pełnosprawność, czyli właśnie, żebyśmy mogli zakupować nowe technologie medyczne i żeby nie następowały problemy w płatnościach dla szpitali, na przykład za nadwykonania czy realizację świadczeń nielimitowanych. Przy czym ta kwota, do której się odnoszę, dotyczy całkowitych kosztów Narodowego Funduszu Zdrowia, nie tylko wydatków na świadczenia medyczne. W obecnym projekcie planu finansowego na przyszły rok mamy zaplanowaną kwotę 197 milionów złotych, tak? Czyli kwota wyjściowa to jest te 15 milionów złotych, których nam brakuje, ale w praktyce może brakować więcej, ponieważ na przykład wpływy ze składki zdrowotnej zostały zaplanowane jeszcze przy założeniu braku zmian ustawowych w tym zakresie. A wiemy, że rząd planuje obniżyć składkę zdrowotną dla osób prowadzących działalność gospodarczą. Te zmiany zostały zapowiedziane pod koniec marca bieżącego roku i może spodziewać się, że tego rodzaju zmiana wejdzie w życie, która oczywiście jest dobrą wiadomością dla osób prowadzących działalność, ponieważ będzie oznaczała zmniejszenie dla nich obciążeń, ale z punktu widzenia planowania budżetu NFZ-u, no trzeba tak naprawdę zaplanować wyższą dotację z rzutu państwa po to, aby ten system finansowo się spinał. Już teraz w tym projekcie planu finansowego mamy zaplanowaną dotację na poziomie 18 miliardów złotych. W tym roku to jest 9 miliardów złotych. W poprzednich latach dotacji podmiotowej do NFZ-u nie przekazywano. Więc to pokazuje, że system opieki zdrowotnej zaczyna funkcjonować trochę jak system emerytalny. Czyli jest to system, do którego musimy jako państwo, jako na przykład w ramach budżetu państwa, którym dysponuje minister finansów, dopłacać coraz wyższe kwoty, aby ten system zachowywał odpowiedni poziom sprawności, ponieważ koszty funkcjonowania systemu rosną bardzo, bardzo dynamicznie, co ma związek nie tylko na przykład z podwyżkami płac pracowników medycznych, ale tym, że jesteśmy starzejącym się społeczeństwem. Rośnie odsetek osób powyżej 50, 60 roku życia, a te osoby wykazują dużo wyższe zapotrzebowanie na usługi medyczne niż na przykład 30 czy 40-latkowie. Skarbówka będzie kontrolować mieszkania wynajmowane na doby. Od początku lipca obowiązują przepisy, które nakładają na platformy wynajmu krótkoterminowego obowiązek przekazywania fiskusowi danych o wynajmujących. No i KAS sprawdzi teraz, czy osoby wynajmujące mieszkania przez platformy płacą podatki. Jak pan myśli, czy ta zapowiedź wywołała jakiś popłoch wśród osób wynajmujących, czyli inaczej mówiąc, czy może tu dochodzić do dużych nieprawidłowości? Znaczy, według szacunków skala ubytku wpływów do budżetu państwa z tytułu niepłacenia podatków od najmu krótkoterminowego, czyli na przykład na platformach takich jak Airbnb czy Booking, sięga miliarda złotych rocznie. Czyli faktycznie skala tego jest naprawdę duża. A pamiętajmy o tym, że skarbówka może weryfikować pod kątem, no właśnie, tego, że nie zapłacono podatków, do 5 lat wstecz. Więc tak naprawdę nawet najem, który był realizowany w drugiej połowie 2019 roku, czyli jeszcze przed pandemią, może być przedmiotem zainteresowania organów skarbowych. A faktycznie no, skala tego jest dosyć duża, ponieważ ze szacunków i analizy danych dostępnych na platformach wynika, że w dużych polskich miastach średnia liczba mieszkań, które są oferowane w danym momencie na wynajem, no, sięga nawet 10 tysięcy w miastach takich jak Warszawa, Kraków, Poznań czy Gdańsk. Więc rzeczywiście no, stało się to popularną formą dodatkowego zarobkowania przez osoby inwestujące w mieszkania, alternatywą do najmu długoterminowego tych mieszkań. Natomiast no, nie można zapominać o tym, że wiąże się to również z konkretnymi obowiązkami o charakterze podatkowym. Do tej pory organy administracji podatkowej de facto no, nie dysponowały dobrymi narzędziami do tego, żeby weryfikować. No, nie miały możliwości po prostu losowego sprawdzania mieszkań, czy przypadkiem nie funkcjonuje tam po prostu taka działalność polegająca na wynajmowaniu mieszkań na dni. No a teraz no, będą mogły łatwo typować, no, kto osiągał przychody z tego tytułu, co ma związek z wdrożeniem unijnej dyrektywy DAC7, która właśnie w skali całej Unii Europejskiej obliguje takie platformy internetowe do tego, aby przekazywały organom skarbowym poszczególnych państw zbiorcze informacje dotyczące właśnie tego, no, kto osiągał, którzy obywatele osiągali przychody z wynajmu mieszkań. Więc w tym sensie no, skarbówka będzie miała dużo większą możliwość dotarcia do tych osób, niż miało to miejsce do tej pory. Przy czym to nie jest tak, że tutaj od 1 lipca ruszają masowe kontrole. To myślę, że to będzie postępowało stopniowo. Natomiast dostęp do informacji dla skarbówki się pojawia, więc to jest ten moment, począwszy od którego faktycznie no, musimy liczyć się z tym, że nasze działania w zakresie oferowania mieszkań na wynajem na dni mogą być przedmiotem dużo ściślejszej kontroli organów skarbowych i pod tym kątem oczywiście warto przygotować się, prześledzić odpowiednie przepisy i odprowadzać należny podatek do Urzędu Skarbowego, aby uniknąć wszelkich nieprzyjemności związanych z ewentualnymi kontrolami. I jeszcze na koniec o relacjach gospodarczych z Niemcami, bo za nami wizyta kanclerza Olafa Scholza w Warszawie. Odbyło się też u nas polsko-niemieckie forum gospodarcze. Przypomniano na nim, że Polska to piąty na świecie i drugi w Europie partner gospodarczy Niemiec. No ale ostatnio w gospodarce naszych zachodnich sąsiadów nie dzieje się najlepiej. Jak zatem w najbliższych miesiącach ta współpraca może się rozwijać? No, z drugiej strony Niemcy są partnerem handlowym numer jeden Polski. Odbierają około 1/4 naszego eksportu. I sytuacja polskiej gospodarki jest w dużym stopniu uzależniona od sytuacji gospodarki niemieckiej i niestety to, że nasze ożywienie gospodarcze w tej chwili nie jest tak dynamiczne, jak mogło być, jest również w pewnej mierze efektem tego, że gospodarka niemiecka niestety nie radzi sobie w tym momencie szczególnie dobrze. Jest to gospodarka, która jest szczególnie obciążona wysokimi kosztami energii ze względu na szereg decyzji, które były podejmowane w zakresie kształtowania polityki energetycznej tego kraju, trudności z uniezależnieniem się od Rosji, jeśli chodzi o źródła energii, rezygnacji z energii jądrowej, która byłaby dobrą alternatywą pod tym kątem, czy konieczności no, dekarbonizacji gospodarki, a jednak jeśli chodzi o energetykę, to jednak mimo dużych inwestycji w odnawialne źródła energii, no to Niemcy wciąż też muszą dużo łożyć po to, aby odchodzić od takich źródeł wytwarzania energii jak węgiel, które są drogie w kontekście no, choćby praw do emisji dwutlenku węgla, więc no, w tym sensie no, niestety, ale jest to sytuacja, która nieszczególnie jakby dobrze wpływa na sytuację polskiego przemysłu, ponieważ nasz przemysł jest mocno powiązany w ramach sieci kooperacyjnych, w ramach sieci, w ramach łańcuchu dostaw z niemieckim przemysłem. Jesteśmy ważnym producentem komponentów dla Niemiec i stąd nasze losy gospodarcze są silnie z sobą połączone. Czyli należy tylko czekać na poprawę sytuacji tam. Łukasz Kozłowski, główny ekonomista Federacji Przedsiębiorców Polskich, był naszym gościem. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Informator ekonomiczny. I Sylwia Zadrożna, dziękujemy bardzo. Informator ekonomiczny oczywiście powróci na antenę Trójki, a ja przypominam, że czekamy na Państwa wiadomości, także te związane z wakacjami. Kilka głosów się pojawiło, że raczej plaża. No to skoro plaża, to się bardzo dobrze składa, bo teraz właśnie na plażę pan Chris Rea nas zabiera. Dobrego dnia, małpa.polskieradio.pl, zapraszamy. Się nie powstydził. On the Beach i Chris Rea w programie trzecim, godzina 9:44 na zegarach. Zbliżamy się do końca tej pierwszej odsłony naszego przedpołudniowego spotkania w środę. Zachęcamy do tego, żeby zostać z nami przynajmniej do 12:00. Nie chcę zasypiać już, nie chcę zasypiać już. Męczą ją nocne podróże. Nie chcę zasypiać już, nie chcę zasypiać już. Wyrzuci łóżko i pościel.

7 minut pozostaje do godziny 10. Oczywiście po 10 dalej będziemy z Państwem. Mam nadzieję, że i Państwo zostaną przy radioodbiornikach, będą słuchać programu trzeciego, bo dziś dużo atrakcji. Poza tym, że do 12 to oczywiście później również o czym będziemy Państwu przypominać. Za chwilę serwis, a teraz na koniec o wolności parę słów. I would wish for a couple days.